ในวันพระวันศีลสนใจกันแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เลยหมุนไปตามสากลเขาส่วนมากไม่ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพระพุทธศาสนาไว้เลยในเรื่องวันพระ8ค่ำ15ค่ำนี้มันมีมาในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ล่วงแล้วมาและที่จะมีต่อไปเบื้องหน้าโน่นก็เหมือนกันนะ ไม่ใช่เพิ่งมีแต่พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี่เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแหละวันแปดค่ำสิบห้าค่ำเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นวันอุโบสถโดยแท้จริงท่านผู้สร้างบารมีทั้งหลายท่านก็ถือเอาวันแปดค่ำสิบห้าค่ำเนี่ยเป็นวันรักษาอุโบสถศีลของผู้ครองเรือนทั้งหลายแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราตอนที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระมหาสนกไปฆ่าในสำเภาแตกแล้วก็แหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรทะเลถึงวันที่เจ็ดมองขึ้นท้องฟ้าเห็นพระจันทร์เต็มดวงก็เลยเข้าใจว่าวันนั้นเป็นวันอุโบสถวันสิบห้าค่ำเอาอมน้ำทะเลบ้วนปากล้างปากแล้วก็สมาทานอุโบสถศีลด้วยตนเองด้วยอานิสงส์ที่สมาทานอุโบสถศีล นั้นก็ร้อนถึงเทพธิดาผู้รักษามหาสมุทรเทพธิดานั้นจึงได้เหาะกรวดดูท้องน้ำมหาสมุทรไปก็จึงไปเห็นพระมหาสนกโพธิสัตว์ลอยคออยู่กลางน้ำมหาสมุทรทะเลก็จึงได้ซักถามกันทดลองความจริงใจว่าท่านจะแหวกว่ายไปทำไมมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลมองไม่เห็นฝั่งเลยถึงจะแหวกว่ายไปยังไงก็ไม่พ้นหรอกทำไมจึงมาแหวกว่ายอยู่อย่างนี้ มหาชนกโพธิสัตว์ก็ตอบเทวดาว่าธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายก็ต้องทำอย่างนี้แหละไม่ควรที่จะปล่อยให้ชีวิตของตนแตกดับไปโดยที่ตนไม่ได้พยายามช่วยตัวเองเลยคนที่หมดหวังในชีวิตโดยไม่ได้ภาคเพียรพยายามช่วยตนเองเลยนั่นแสดงว่าคนสิ้นคิดคนไม่มีความคิดเลยคนไม่มีความอดทนอันนั้นไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์เมื่อมหาชนกตอบเทวดาเทวดาก็พอใจมากก็จึงลงไปอุ้มเอามหาชนกนั่นขึ้นไปวางไว้แท่นบัลลังก์ของกษัตริย์เมืองตักศิลาในครั้งนั้นบุญก็บันดาลให้รถเสี่ยงทายให้วิ่งมาเกยเอาไปเสวยราชครองเมืองตักศิลาอยู่ข้างนั้นเนื่องจากว่าพระมหากษัตริย์องค์ก่อนนั้นสวรรคตไป นี่แหละการรักษาอุโบสถศีล นี่จึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมเนียมของนักปราชญ์ทั้งหลายตั้งแต่ในแต่ไรมาแม้ว่าพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลกแต่ท่านผู้สร้างบารมีทั้งหลายท่านก็รักษาศีลห้าศีลอุโบสถตามการเวลาอย่างว่านี่แหละ เพราะว่าผู้ที่สร้างบารมีทั้งหลายมันระลึกได้ถึงจะไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแต่มันก็มีพวกฤาษีดาบสแนะนำสั่งสอนเอา ให้รู้จักข้อวัดปฏิบัติอย่างในตระกูลกษัตริย์ศักยราชคือตระกูลพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติบังเกิดขึ้นในตระกูลของพระพุทธเจ้านี่ก็พากันไปนับถือกบิลดาบสนั้นเป็นอาจารย์ผู้ให้ศีล5หรือศีลอุโบสถถึงวันอุโบสถมาท่านก็ไปสมาทานอุโบสถกับกบิลดาบสได้แก่พระเจ้าสุทโธทนะกับพนางสิริมหามายาเทวีและพระญาติพระวงศ์ผู้ใหญ่ เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นใหม่ๆนั้นกบิลดาบสก็เข้าไปในพระราชวังไปขอดูพระราชโอรสพระเจ้าสุทโธทนะก็ให้แม่เลี้ยงนางนมเอาอุ้มมาให้พระฤาษีได้ดูพระฤาษีดูบุคลิกลักษณะของพระองค์แล้วก็ได้กราบลงไปพอกราบลงไปแล้วก็ร้องไห้อันเมื่อมีผู้ถามทำไมจึงร้องไห้ร้องไห้เพราะว่าพระราชกุมารนี่เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาแล้วจะได้ออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแต่ข้าพเจ้าจะมีอายุอยู่ไปไม่ทันถึงนั้นเลยก็จะหมดอายุก่อนแล้วน่าเสียดาย อันนี้แหละธรรมดาท่านผู้รู้ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละเมื่อท่านรู้จักว่าผู้นี้เป็นคนมีบุญเป็นคนดีถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีอายุมากกว่าตั้งหลายเท่าก็ยอมกราบยอมไหว้แม้พระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระบิดาของพระองค์ตอนไปแลกนาขวนนั่นน่ะพระองค์เป็นนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นว่านั้นจิตบรรลุถึงปฐมฌานจนเอาพวกเงาไม้ว่านั้นไม่สามารถที่จะชายไปตามเวลาบ่ายได้เลยเงาไม้ว่าคงที่พระเจ้าสุทโธทนะได้เห็นบุญญานุภาพของพระสิทธัตถะราชกุมารอย่างนั้นก็นั่งคุกเข่าลงกราบพระราชโอรสของตน นี่แหละลองพิจารณาดูท่านผู้เป็นนักปราชญ์ท่านไม่ถือเนื้อถือตัวถือเอาความดีเป็นที่ตั้งเมื่อท่านผู้ใดมีคุณสมบัติอันดีงามเหนือกว่าตนอย่างมากมายแล้วถึงจะเป็นผู้มีอายุย่อนกว่าก็ตามก็แสดงความเคารพนับถือเป็นอย่างนั้นอันบุคคลผู้ที่ไม่ถือเอาเหตุผลเป็นประมาณหรือไม่ถือเอาความดีเป็นหลักอย่างนี้แล้วก็แม้ว่าผู้นั้นจะมีคุณสมบัติดีวิเศษยังไงก็ตามถ้าตนมีอายุมากกว่าแล้วก็ไม่ได้แสดงความเอื้อเฟื้อนอบน้อมอะไรต่อเลยกลัวเสียเกียรติเขามีอายุน้อยกว่าตนอย่างนี้แหละคนธรรมดาสามัญทั่วไปไม่ได้ถือเอาความดีเป็นเครื่องเทิดทูนหมายความว่าอย่างนั้นทีนี้บรรดานักปราชญ์ทั้งหลายนั้นท่านถือเอาความดีเป็นเครื่องเทิดทูนชีวิตจิตใจของตนท่านเกลียดต่อความชั่วขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วรู้แล้วว่านี้คือความชั่วอย่างนี้แล้วก็ไม่ปรารถนาจะทำมันเลยหาทางหลีกเลี่ยงอันนี้เราเรียกว่าเป็นนิสัยของนักปราชญ์บรรดาพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนอย่างนี้เนี่ยแสดงความเลื่อมใสในพระรัตนกรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างนี้ก็สมควรที่จะบำเพ็ญตนเป็นนักปราชญ์ไม่ควรที่จะแสดงตัวเป็นแต่ปุถุชน อยู่เรื่อยไปนี่เราเป็นสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงวางพระองค์อย่างไรทรงแนะนำสั่งสอนให้วางตนอย่างไรเราก็พยายามดัดจริตนิสัยของเราให้ลงสู่ธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถของตนนี่แหละ จึงเรียกว่าเป็นผู้มีความเชื่อเลื่อมใสและเคารพอย่างจริงใจถ้าหากว่าเราไม่น้อมตนลงสู่ธรรมสู่วินัยอย่างว่านี่นะกิเลสมันก็ไม่เบาบางลงไปได้เลยอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องมานะทิฏฐินี่จึงชื่อว่าเป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งกิเลสปาปธรรมทั้งหลายขอให้พากันเข้าใจ ความเป็นผู้อ่อนน้อมต่อธรรมต่อวินัยอันนี้เป็นอุบายกำจัดกิเลสปาปธรรมให้เบาบางออกไปจากจิตใจเพราะว่าเรื่องศีลธรรมนี่เป็นของอ่อนละเอียดนิ่มนวลสงบเย็นนี่ไม่แข็งกระด้างดังนั้นถ้าเราไม่น้อมกายน้อมวาจาน้อมใจลงไปสู่ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมันก็ไม่มีอันใดที่จะมากำจัดกิเลสบาปธรรมออกไปได้เอาทำไมยังเป็นอย่างนั้นอันธรรมดาไม้อ่อนเนี่ยลมพัดมามันก็ล่มลงไปไม่ใช่เหรอบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นอันอย่าไปเปรียบเทียบเอาไม้เอาธรรมชาตินั้นมาใส่กับธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลมันเข้ากันไม่ได้คือหมายความว่ากิเลสบาปธรรมทั้งหลายนั่นนะมันก็ใจของเรานี่นะเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อใจสร้างมันขึ้นมาแล้วกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นมันก็ทำใจให้แข็งกระด้างกระเดืองนี่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อบุคคลมาเห็นโทษของกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นว่ามันจะพาตนให้ทำกรรมมันชั่วหนักเข้าไปเรื่อยๆจะท้านำตนไปสู่ทุกข์ในวัฏสงสารนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นเมื่อผู้ใดรู้อย่างนั้นแล้วก็พยายามน้อมกายวาจาใจของตนลงสู่ธรรมสู่วินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เมื่อใจมันฝักใฝ่หรือมันดูดดื่มในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วอย่างนี้มันก็ละทิ้งซึ่งความโลภความโกรธความหลงอันนั้นไม่สะสมกิเลสเหล่านั้นให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจของตนเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะว่าคนเรานี่นะถ้าหากว่าเรามองหาใครซึ่งไม่มีคุณสมบัติเหนือกว่าตนมากมายแล้วมันไม่ยินดีที่จะนอบน้อมเลยไม่พอใจที่จะเคารพนับถือเลยนิสัยปัจจัยของมนุษย์เรามันเป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรอ่ะเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละท่านผู้ที่จะเป็นผู้นำสัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากทุกข์นะจึงต้องสร้างบารมีเอามากมายจนว่าพระบารมีธรรมนั้นแก่กล้าเต็มบริบูรณ์ตามพุทธภูมิภูมิของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละพระองค์เจ้าจึงได้ตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วก็ประกอบไปด้วยคุณธรรม10ประการซึ่งไม่มีในพระสาวกเลยที่ท่านเรียกว่าทศพลญาณนะพระองค์ทรงไว้ซึ่งพยาน10อย่างพยานอันสำคัญที่สุดก็คือพระสัพยุตตัญญาณแปลว่าพยานที่อย่างรู้สัพเพยยธรรมทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายก็เรียกว่ารู้อริยสัจธรรมทั้ง4อันนี้แหละนับว่าเป็นพระปรีชาญาณอันสำคัญของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือว่าพระองค์ค้นพบอริยสัจธรรมทั้ง4นี่ก่อนคนอื่นทั้งหมดแล้วก็ไม่มีใครแนะนำอุบายต่างๆให้พระองค์เลย พระองค์ใช้ความสามารถของพระองค์ภาคเพียรพยายามไปก็ถึงได้รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ได้เหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลแปลว่าบุคคลที่น่าอัศจรรย์มากอัศจรรย์ความเพียรความพยายามความอดทนของพระองค์นั่นแหละอัศจรรย์พระปัญญาอันยิ่งเหนือมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นก็ถึงขนาดนั้นแหละมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้มีเกียรติยศชื่อเสียงเช่นพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีพวกเนี้ยก็จึงได้ยอมเคารพนอบน้อมต่อพระองค์นอกจากนั้นแล้วก็ได้แก่พวกฤาษีดาบทอะไรที่ถือตัวว่าตนผู้มีฤทธิ์มีเดชอยู่หมู่นั้นน่ะก็ต้องได้ไปยอมนอบน้อมต่อพระองค์สำหรับท่านผู้มีบารมีแก่กล้าแล้วก็ได้ขอบวชในสำนักของพระองค์บวชแล้วบำเพ็ญไปไม่นานท่านก็ได้สำเร็จอรหันต์มื้อนี้ก็ล้วนตั้งแต่ได้ลดทิฏฐิมานะของตนลงทั้งนั้นแหละที่ตนสำคัญว่าตนดีมาแต่ก่อนนั่นน่ะลดทิ้งหมดเลยไม่เอานั่นแหละมายอมรับเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยกใส่เกล้าเท่าใส่หัวประพฤติปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทถ้าเป็นคฤหัสถ์วิสัยก็น้อมเอาทานามัยนี่เข้าไปตั้งไว้ในจิตใจของตนยินดีในการบริจาคทานทุกเมื่อนั่นแหละน้อมเอาศีล5ศีลอุโบสถไปใส่ใจไว้รับปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทอย่างนี้แหละ น้อมเอาสมาธิภาวนานี่เข้าไปไว้ในใจคือว่าฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้สำหรับคฤหัสถ์ก็ลองฟังดูสิทานศีลภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าภาวนาแต่ภิกษุสามเณรเท่านั้นนะแม้ผู้ครองเรือนก็ภาวนาเหมือนกันแต่คนส่วนมากนั้นไม่ค่อยสนใจเลยสนใจแต่กินกินทานทานไปตามประเพณีเท่านั้นแหละเป็นส่วนมากนะแม้แต่ศีล นี่ก็ไม่ค่อยสนใจกันเลยเอาแต่มันจะได้เอาถ้าเข้าวัดทีหนึ่งก็สมาทานศีลห้าเสียครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วไปเมื่อออกจากวัดไปแล้วศีลห้าก็ฝากไว้กับพระไม่ได้เอาติดตัวไปในบ้านเลยอย่างนี้มีอยู่ทมไปเป็นอย่างนี้น่าทุเรศอันนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ทราบซึ่งในคุณของศีลด้วยปัญญาของตนเองเลยไม่ได้มองเห็นว่าศีลอันนี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าสำหรับชีวิตของตนน่ะไม่ได้คิดเห็นเลยนะคนส่วนมากนะนึกว่าเป็นประเพณีเฉยๆรับศีลก็รับไปตามประเพณีเท่านั้นแหละเมื่อเลิกจากวัดวาอารามไปแล้วก็แล้วไปเลยก็ยังไปทำความชั่วอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้มีอยู่ทมไปเป็นอย่างนั้นความจริงนะศีลนะเป็นสมบัติอันล้ำค่าจริงๆอ่ะเพราะผู้ใดมีศีลแล้วผู้นั้นจะเป็นผู้ไม่ทำบาปผู้ไม่ทำบาปแล้วก็ชีวิตนี่มันก็จะไม่หมุนไปสู่ทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าละโลกนี้ไปแล้วก็จะถ้าหากว่ามันจะต้องไปเกิดอีกก็เกิดในสถานที่มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นสวรรค์ดังที่ตำราท่านกล่าวไว้นั่นแหละคนทั้งหลายไม่ได้น้อมจิตคิดพิจารณาให้เห็นคุณค่าของศีลว่าเป็นของประเสริฐจะนำชีวิตของตนให้บรรลุถึงซึ่งความสุขอันยั่งยืนนานเนี่ยคนทั้งหลายมาติดแต่ความสุขชั่วคราวอยู่อย่างนั้นแหละพอเกิดมาเป็นคนแล้วมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์กินก็ได้นอนก็รับฟ้อนรำขับร้องดีดสีตีเป่าอะไรก็ไ อย่างนี้เราก็ถือว่าตนมีความสุขสบายแล้วก็ลืมเสียลืมศีลลืมธรรมลืมบุญลืมบาปไปเลยตนทำบาปอยู่ก็ไม่รู้ตัวอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันจะไปนำตนให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรอ่ะเกิดไปชาติใดก็จะไปเสวยแต่ทุกข์จากการกระทำบาปกรรมนั้นไม่รู้จักละไม่รู้จักถอนเลยเนี่ยไม่คิดที่จะละบาปเลยในชีวิตนะคนส่วนมากเป็นอย่างนั้น ดังนั้นในที่นี้จึงขอเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายขอให้สำนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ให้มาก นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เจ้าตัดสรุแจ้งแทงตลอดเรื่องบาปบุญคุณโทษจริงๆถ้าว่าพระองค์ไม่รู้จริงนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทเลยเหมือนอย่างเช่นพระองค์เจ้าเสด็จออกบวชทีแรกนั่นแหละเมื่อยังไม่ได้ตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้สอนคนเลยแล้วก็ไม่ได้ประกาศความตัดสรุอะไรให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นฟังเลยเมื่อพระองค์ตัดสรุแล้วเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ป่าอีสีปตนะมฤคทายวันใกล้กับเมืองพาราณสีนั่นน่ะภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ยังไปต่อว่าพระองค์เมื่อพระองค์ประกาศว่าจะแสดงธรรมให้ฟังอย่างนี้อัญญาโกณฑัญญะก็คัดค้านพระองค์ว่าพระองค์นั้นไม่ได้ตัดสรู้เลยเพราะว่าขายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆฉะไหนจะได้ตัดสรู้อย่างนี้แหละ เมื่อพระองค์เจ้าทรงตักเตือนว่าไอ้คำพูดเช่นนี้นะเราเคยพูดมาหรือเปล่าตั้งแต่ที่ล่วงแล้วมาตั้งแต่เรากับพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันนะเราได้เคยพูดอย่างนี้หรือไม่ให้ทบทวนดูเมื่อท่านเหล่านั้นทบทวนดูก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่ได้พูดอย่างนั้นสักทีเลยพระองค์ไม่ได้พูดว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วอย่างนี้นะไม่มีเลยดังนั้นแหละปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นจึงได้สำคัญว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วจริงๆจึงได้แสดงความเคารพกราบไหว้ยอมตนที่จะฟังธรรมคำสอนของพระองค์อย่างนี้ ถ้าว่าท่านภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นไม่ยอมเคารพหรือว่าเชื่อถือถ้อยคำของพระองค์ที่พระองค์ทรงแสดงว่าพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้นพระองค์ก็จักไม่แสดงธรรมให้แก่ฤาษีทั้งห้านั้นเลยแหละเพราะว่าถึงแสดงไปได้มันก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งได้เลยเนื่องจากว่าจิตใจแข็งกระด้างกระเดื่องไม่เชื่อไม่เคารพลองพิจารณาดูสิความเคารพนอบน้อมความเชื่อนี่นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากที่จะให้คนเราได้บรรลุถึงกุศลธรรมต่างๆนับแต่โลกียกุศลไปจนถึงโลกุตระกุศลนั่นแหละมันเกิดขึ้นได้ด้วยอาการที่เราเคารพอ่อนน้อมลงไปจริงๆอ่ะน้อมตนลงไปต่อทานอย่างนี้นะก็อย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำไว้นั่นแหละก่อนจะให้ทานเลยก็ยกของทานจบศีรษะก่อนนั่นแสดงว่าเราเคารพต่อทานเราเชื่อว่าทานนี่มีผลดีจริงผลทานนี่จักอำนวยความสุขให้เราจริงเนี่ยเราจึงได้แสดงความเคารพต่อทานนั้นก่อนจึงค่อยน้อมเข้าไปถวายผู้รับนั่นแหละเราน้อมตนต่อศีลอย่างนี้อ่ะตอนที่เราจะรักษาศีลเราก็ได้กราบได้ไหว้ได้อาราธนาศีลเข้าไปนั่นแสดงว่าพอใจที่จะรับเอาศีลนั่นไปปฏิบัติตามจึงได้กล่าวคำอาราธนาต่อพระขอให้พระท่านประกาศศีลใ ให้ท่านเป็นสักขีพยานว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะรักษาศีล5หรือว่ารักษาศีลอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จักไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยนี่แหละมันเป็นความสัตย์ความจริงนะเราตั้งความสัตย์ความจริงลงนี่ก็เป็นการแสดงความอ่อนน้อมต่อศีลจริงๆเมื่อสมาทานแล้วก็สำรวมระวังตนจริงๆไม่ให้ศีลมันด่างมันพร้อยอย่างนี้มันก็มีอานิสงส์มากแล้วป่ะเนี่ยการรักษาศีล นั่นเพราะว่าเราต้องน้อมกายวาจาใจลงต่อศีลจริงๆถ้าหากว่าไปใจแข็งกระด้างกระเดื่องเข้าไปแล้วสักหน่อยศีลก็ขาดแหละป่ะนี้นะรักษาศีล นั้นไว้ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นแหละอันชีวิตของคนเรานี่นะที่มันจะถึงซึ่งความบริสุทธิ์พุทธพ่องจากกิเลสบาปธรรมได้ก็เพราะอาศัยการที่เรายึดมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติ3ประการนี้เองถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็เป็นผู้มั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นทายกทายิกาก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลในภาวนาโดยความไม่ประมาททำความพอใจในข้อปฏิบัติอย่างนี้อย่างแก่กล้าทีเดียวไม่ใช่พอใจธรรมดาพอใจอย่างหนักแน่นเลยในชีวิตของเรานี่จะไม่ละเว้นจากข้อปฏิบัติอันนี้เลยนี่สมาทานมั่นลงไปอย่างนั้นจริงๆเมื่อผู้ใดสมาทานมั่นลงไปอย่างนั้นแล้วลงมือปฏิบัติไปตามนั้นแล้วบุญกุศลมันก็เกิดได้ทุกเวลาเลยในตัวของบุคคลผู้นั้นก็เต็มไปด้วยบุญกุศลนะเมื่อเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลใส่ตนอยู่เป็นประจำอยู่นั้นแล้วบาปมันก็ไม่มีโอกาสจะแทรกแซงเข้าไปได้เลยนี่นั่นแหละสาเหตุที่บาปมันจะหมดไปสิ้นไปจากกายวาจาใจได้ก็เพราะว่าบุคคลมาทำความพอใจในบุญกุศลให้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ให้ทานวัตถุสิ่งของก็สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงศีลอันนั้นมันก็เป็นบุญกุศลส่วนหนึ่งแล้วนอกจากให้สำรวมในศีลแล้วนั่นเราก็มีภาวนาเพราะว่าเรื่องรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีไม่ได้สิ้นเปลืองเงินทองเข้าของอะไรเลยเพียงแต่มาสำรวมกายวาจาใจของตนให้มันสงบระงับลงไปจากความโลภความโกรธความหลงนี้ให้ได้เรียกว่าทำให้กิเลสเหล่านี้มันสงบลงแต่มันก็ยังไม่ขาดเด็ดไปได้ก่อนหรอกแต่ขอให้มันสงบลงไปให้มันอ่อนกำลังลงนี่เราต้องพยายามภาวนาตัดรอนมันให้มันเบาลงไปเรื่อยๆเช่นอย่างความโลภนี่มันก็พอเบาอยู่บ้างคนผู้เลื่อมใสในศีลธรรมแล้วซึ่งจะไปคิดอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนแล้ววางแผนช่อโกงหลอกลวงเอาโดยทางทุจริตอย่างนั้นคงไม่มีแต่ว่าเรื่องความโกรธนี่สิความโกรธเนี่ยถึงแม้ว่าผู้รักษาศีลฟังธรรมอยู่มันก็ยังมีอยู่ในใจอยู่นี่เมื่อใครพูดอะไรไม่สบกับอารมณ์แล้วมันก็หงุดหงิดขึ้นมานี่มันมีอยู่เพราะฉะนั้นต้องให้สำรวจกรวดกราดูจิตใจของตนให้มากทีเดียวต้องสังเกตไปเป็นระยะระยะไประยะเวลาที่มีอารมณ์ไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งเข้ามาน่ะตนมีสติควบคุมจิตได้เพียงไหนไม่ให้จิตมันหวั่นไหวหรือว่าหงุดหงิดหรือว่าโกรธไปในเรื่องนั้นน่ะเรื่องไม่พอใจนั่นน่ะตนควบคุมจิตใจของตนได้เพียงไหนหรือว่าควบคุมจิตใจไม่อยู่ถ้าตนสังเกตตนไปเรื่อยๆมันก็รู้ได้พอรู้ว่าตนยังควบคุมจิตให้ตั้งมั่นต่อเรื่องนี้ยังไม่ได้จิตยังหวั่นไหวไปอยู่ตั้งสติสัมปชัญญะให้กระชับเ ข้าไปกว่านั้นระมัดระวังจิตใจของตนสำรวมจิตของตนให้แน่วแน่ไปกว่านั้นแล้วใช้อุบายปัญญาสอนจิตใจเห็นโทษแห่งความโกรธความหงุดหงิดในจิตใจแม้ไม่แสดงออกทางกายวาจาก็ตามเพียงแต่แสดงออกทางกิริยาใจกิริยาของจิตใจนั้นมันก็เป็นชนวนที่จะให้แสดงออกมาทางกายวาจาได้เหมือนกันแหละเมื่อมันก่อตั้งกิเลสเหล่านี้ให้มากๆขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเข้มงวดเข้าไปจริงๆแล้วก็ระวังอย่าให้จิตมันหงุดหงิดเลยฮะเมื่อได้กระทบกับอารมณ์ที่ท่านเรียกว่าอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจนั่นน่ะแล้วก็สะกดจิตไว้ไม่ให้มันหวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นให้ได้เมื่อเราสะกดมันไว้บ่อยๆเข้าไปอย่างนี้มันก็เข้มแข็งขึ้นแล้ววันนี้นะมันก็ไม่เผลอเมื่ออารมณ์มันเช่นนั้นกระทบกระทั่งต่อไปมันก็รู้สึกเฉยๆไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเพราะมันมีกำลังสมาธิกำลังสติ